Kotela motema okosa biso te. Yo zate lokola noko na biso wakanga telephone te. Natela yo motema nazwa eloko kopesa nga la moyo ya boto ebimela nga wabongisela nga oyo mokili ebebisa ye ozongisela nga ya motuya nabungisa ye. Samo nasala na bosana Samo kukubi ya napesi na miswa bato Upwele memali kambwele kinga moto Sambi langa yebi beki serote Yo beki sanga na kama miso pai pai Kulula hoyo besa na basusu Na tele kuluswe pai nyose utaka Holy, we sell a fire.